یہ یاد نہیں کہ دم واجب ہوا یا نہیں، تو کیا احتیاطاً دم کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کافی لوگ کرتے ہیں، دوسری میں حرج بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.